بسم الله العلي الكبير المتعال خالق الارض والجبال المتوحد بالعظمه والجلال المتقدس بالحسن والجمال وافضل الصلاه واتمم السلام على سيدنا ونبينا ومولانا احمد المصطفى محمد المصطفى صاحب الجمال والکمال وعلى آله واصحابه واهل بيته وازواجه الى يوم الزلزال اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى جل جلاله جل شانه جل مجده في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله واجب الاحترام برادر محترم جناب عبدالحبیب برکاتی صاحب حضرت مولانا جنید صاحب حضرات مکرم سامعین محترم اشرف اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بابرکت اور عظیم الشان جلسوں کے سلسلے میں آج پہلی تقریب گویا یہ افتتاحی اجلاس اور پھر مسلسل 10 روز تک آپ کی اسی مسجد میں باقاعدہ علماء اہل سنت اسی عنوان پر کہ اعلی حضرت کی شخصیت کی جو دیگر جہات ہیں مختلف گوشے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے وہ تشریف لاتے رہیں گے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم پر جو اعلی حضرت کے احسانات ہیں ان عظیم احسانات کا کوئی ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے، ایسی محافل منعقد کرنے کے لیے، ان کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، ان کے فیوضات و برکات سے سب کو مستفید اور منور کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں بعض ادارے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں. جماعت اہل سنت پاکستان یہ وہی جماعت ہے جو اعلی حضرت کی فکر پر قائم ہے، اور ہندوستان میں بھی اسی جماعت اہل سنت نے مختلف وقتوں میں مختلف ناموں سے اعلی حضرت کی فکر کو عام کیا ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمائی، وہ بھی فکر اعلی حضرت پر ہی مبنی تھی. پھر ماہرہ شریف میں حضرت تاج العلماء اور حضرت سید العلماء نے جماعت اہل سنت کی بنیاد رکھی، وہ بھی اعلیٰ حضرت کی فکر پر قائم رہی، اور پھر مراد آباد میں 1925 میں آل انڈیا سنی کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی، وہ بھی اعلیٰ حضرت کی فکر پر قائم رہی۔ تو ہر چھوٹی بڑی سنی تنظیمات فکر اعلیٰ حضرت کا پرچم تھام کر آپ کے پیغام کو عام کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تو ہم ایسی یادگار محفلوں میں شریک ہوں، اور اپنی شرکت سے نہ صرف یہ کہ خود کو بھی فائدہ پہنچائیں، اجر و ثواب کے امیدوار ہوں، دوسروں کو بھی سن کر یہی پیغام پہنچانے کے لیے اپنی مقدور بھر کوششیں ضرور کریں۔ آج جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، سیاست شرعیہ اور دو قومی نظریہ۔ اس عنوان پر کچھ کلام کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ سیاست کیا ہے، اور پھر جب سیاست کے ساتھ شریعت کا لاحقہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ شرعی سیاست، تو وہ کیا ہے؟ حالانکہ محض مسلمان کا سیاست کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن کیونکہ سیاست کو لوگوں نے بازیچہ اطفال بنا دیا ہے اور افراط و تفریط نے حقیقت کو بالکل پردے حجاب میں کر دیا ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو عام طور پر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سیاست جو ہے وہ تو دجل اور فریب کا نام ہے، سیاست جو ہے وہ جھوٹ اور مکاری کا نام ہے۔ تو جب اس طریقے سے سیاست کو لوگوں نے بدنام کر دیا ہو تو اس کے مقابلے میں اسی بنیاد پر شرعی سیاست کا ایک لاحقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ علماء کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن جب بعض علماء نے افراط و تفریط کی ہو تو پھر علماء حق اور علماء سوء کہہ کر کے ہم ایک حد فاصل قائم کرتے ہیں، ایک امتیازی خط کھینچ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ علماء حق ہیں یہ علماء سوء۔ اور اب تو ایک اور عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک درمیانی راہ بھی بعض لوگوں نے نکالی ہوئی کہ انہیں نہ تو آپ علماء حق میں رکھ سکتے ہیں نہ علماء سوء میں، وہ صلح کلی کا نعرہ لگا کر نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، وہ اس کیفیت سے بھی دو چار ہیں۔ بہرحال سیاست بلا شبہ ایک ایسا علم ہے جو دنیائے اس انسانیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج سے نہیں، صدیوں قبل سے لوگ اس انداز میں سوچتے رہے اور کام کرتے رہے۔ بظاہر دنیائے انسانیت کے لیے نظری علوم اور عملی علوم دو علیحدہ علیحدہ حیثیتیں رکھتے ہیں۔ نظری علوم ایسے علوم پر مبنی رہا کہ جس میں مختلف علوم کے شعبوں سے نظریاتی طور پر بحث کی جاتی رہی، اور عملی علوم وہ رہے کہ جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے باقاعدہ میدان عمل میں ان سے کام لیا جاتا رہا۔ ہماری دنیا کی تاریخ بڑی قدیم ہے، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ وہ بدیہی علم جو ہمیں قرآن مجید سے حاصل ہوتا ہے، وہ قطعی علم جو اللہ کا کلام ہم کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سمجھاتا اور بتاتا ہے کہ کائنات جب بھی بنی لیکن اس کائنات میں انسانیت کا ارتقاء اور اس کی بنیاد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی، اور اسی زمانے میں ہی عملیت پسندی کا رجحان قائم ہوا کہ انسان نے اپنی فلاح کے لیے کیا کیا تدابیر اختیار کرنی، اپنی زندگی کیسے گزارنی، یہ بات اسی زمانے میں طے کر لی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نبی محترم ہیں، تو جو کچھ بھی آپ نے فرمایا عطائے ربانی سے فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے آپ سے جو کام لینا تھا اس کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی انسان نے اپنی فلاح اور بہبود کے لیے مختلف راستے متعین کیے، اور اسی زمانے میں خیر کے ساتھ شر لازم اور ملزوم ٹھہرا جب حضرت حابیل جیسے نیک اور خدا ترس بندے کو اسی کے بھائی قابیل نے اپنی غرض کی خاطر اور اپنی حوث کی خاطر اور اپنی خواہشات باطلہ کی خاطر جب قتل کر دیا، تو خیر کے ساتھ ساتھ شر کا بھی آغاز ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب انسان اپنی زندگی میں عملی طور پر جو بھی قدم اٹھاتا ہے اپنی فلاح کے لیے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کی فلاح کے لیے، ایک سوسائٹی اور ایک معاشرے کی فلاح کے لیے، تو یہ جو معاملات ہیں ان معاملات کو ہی در حقیقت وہ علم کا نام دیا جاتا ہے کہ جسے اگر حکومت کی سرپرستی میں کیا جائے تو وہ سیاست قرار پاتی، اور اگر انفرادی طور پر یہ کام کیا جائے تو اسے سماجی کام کا درجہ دیا جاتا ہے۔ سماجی کام اور سیاسی کام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشروط ہیں اور ہر دور میں یہ چلتے رہے ہیں۔ ہماری دنیا کی معلوم تاریخ میں سیاست کی مختلف تاریخیں یہ رومن ایمپائر کے زمانے سے شروع ہوتی ہیں، جب سلطنت روما آباد تھی، اور اسی زمانے میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو اختیار کر لیا جب رومیوں نے، تو پھر یہ رومن ایمپائر کی مملکت عیسائی مملکت میں بدل گئی۔ تو اس زمانے میں جب یہ رومن ایمپائر تھے تو وہاں حکیم سقراط کا نام بڑا ہوا ہے، بڑا مفکر تھا، اس کے شاگردوں میں افلاطون پیدا ہوا، اور افلاطون کے شاگردوں میں ارسطو پیدا ہوا، تو ان لوگوں نے نظریاتی طور پر کچھ کام کیا اور کچھ چیزوں کی تعریفیں کی۔ تو افلاطون یہ کہتا ہے کہ سیاست یہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک سوسائٹی اور ایک معاشرے کے لیے جو ضروری ان کو نفع پہنچانے کے اقدامات ہیں وہ جب کیے جائیں اور اس کی سرپرستی حکومت کی طرف سے ہو، تو یہ ایک صاف ستھری سیاست کا نام دیا جاتا ہے، یہ اس نے ایک تعریف کی ہے سیاست کی. لیکن جب ہم بات کریں گے تو ہماری سیاست کیونکہ ہمارے دین کتاب ہے اور دین اسلام جس سیاست کا تصور دیتا ہے وہ دین سے جدا نہیں ہے. اگرچہ سیاست کتنی ہی افراط و تفریط میں مبتلا ہو کر کوئی بری شے ہی کیوں نہ بن جائے، پھر بھی اسے شجر ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا. یہی وجہ رہی کہ علماء حق ہر زمانے میں سیاسی طور پر کسی نہ کسی طرح وابستہ رہے. آپ کے سامنے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ بنی اسرائیلیوں میں جب بھی کبھی قیادت و سیادت کا معاملہ رہا تو اللہ تعالی نے یہ انبیاء و مرسلین کے ہاتھ میں دے دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین میں حضرت داؤد علیہ السلام کی سیاسی حکومت قائم ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی حکومت قائم رہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سیاسی طور پر اور مذہبی طور پر سیادت و قیادت انبیاء کے ہاتھ رہی اور انبیاء اس پر ہمیشہ کاربند رہے اور انہوں نے زمانے اقتدار اپنے ہاتھوں میں رکھا. اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے لیے بھی سیادت و قیادت میرے ہاتھ میں رکھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے جو میرا جانشین ہو. تو اب یہ سیادت و قیادت اللہ تبارک و تعالی میرے بعد ان لوگوں سے لے گا جو میرے طریقے پر خلافت اسلامیہ کو قائم کریں گے. اسی کو خلافت علی منہاج النبوت کہتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خلافت علی منہاج النبوت جو ہے وہ میرے بعد 30 برس تک قائم رہے گی، پھر یہ خلافت ملوکیت اور شہنشاہیت میں بدل جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا 2.25 برس کا عرصہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا 10 برس چند ماہ کا عرصہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا 12 سالہ دور خلافت اور حضرت علی کے 4 سال 8 ماہ دور خلافت کے اور امام حسن مصطفیٰ کے 5 مہینے، یہ سب ملا کر 30 برس ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے وہ دن جب یہ 30 برس پورے ہو رہے تھے تو حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو پیغام بھیجا اور ان کو بلوا لیا اور کہا کہ بھائی میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اور ان کے نام پروانہ خلافت لکھ کر کے دے دیا. کیونکہ نواس رسول کو معلوم تھا کہ 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوت قائم ہے، تو میں ایک دن بھی ملوکیت کا اپنے دور اقتدار میں شامل کر کے اس کا ذمہ دار نہیں بننا چاہتا. اس طرح اہل بیت اطہار کو جو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نجاست و پلیدی سے دور رکھا ہے تو وہ ملوکیت کی نجاست سے بھی دور رہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے یہ نیک بندے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے انداز میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے سیاسی طور پر اقتدار کی بالادستی کو قائم رکھتے رہے، اور انہی میں علماء مشائخ اساتذہ و مدرسین وہ انفرادی طور پر، کوئی مصلح کوئی سماجی کام کرنے والا، وہ انفرادی طور پر عوام میں لوگوں میں گھل مل کر کے اللہ کے دین کو سمجھاتے رہے اور اس کی معرفت پہنچاتے رہے. بنو امیہ کا دور خلافت ہو یا بنو عباس کا، ہر دور میں اسی نظم پر یہ دنیا چلتی رہی، مسلمانوں کے یہ معاملات چلتے رہے. دین اسلام بھی اگر ہم غور کریں تو تین علیحدہ علیحدہ حصوں میں دین اسلام کے معاملات کو تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے نمبر پر تو معتقدات آتے ہیں, عقیدے کا درست ہونا, عقیدے کا اسلامی ہونا, اللہ کی شایہ نشان اس کو ماننا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کمالات نبوت کے تمام حسی اور مانوی پہلوؤں کے اعتبار سے ماننا اور تسلیم کرنا, اور پھر اسی طریقے سے وہ تمام مغیبات جس پر ایمان لانا اللہ تبارک و تعالی نے لازم قرار دیا. تو تمام انبیاء و مرسلین جو ہم سے پہلے گزر گئے ان سے لے کر کے جنت و دوزخ کے, روز آخرت کے, قیامت کے برپا ہونے کے, فرشتوں کے, لوح و قلم کے, تقدیر کے, اور پھر تقدیر کے خیر و شر پر مبنی ہونے کے, موت کے, ان سب پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. یہ دین اسلام کا وہ حصہ ہے جسے معتقدات کہتے ہیں. اور دین اسلام کا دوسرا حصہ ہے عبادات. اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو عبادات بھی ٹھیک ہیں, اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عبادت بھی ٹھیک نہیں ہے. اگرچہ ساری رات تہجد میں ہی کیوں نہ سجدے میں پڑا رہے, وہ نماز, وہ عبادت, وہ سب بیکار چلی جائے گی. اگر عقیدہ درست ہے تو عبادات بھی درست ہیں. اب یہ عبادات, یہ ارکان دین جن کو ہم کہتے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جہاد ہے, یہ سب عبادات سے متعلق. تیسرے نمبر پر معاملات آتے ہیں. معاملات بحیثیت اولاد ماں باپ کے ساتھ معاملہ, بحیثیت ماں باپ اولاد کے ساتھ معاملہ, اسی طرح پڑوسی اور ہمسائے کے ساتھ معاملہ, معاشرے میں رہتے ہوئے محلے کے فرد کے ساتھ معاملہ, دوست احباب سے معاملہ, کسی ہم سفر کے ساتھ ہمارا معاملہ, پھر حکومت کے ساتھ ہمارا معاملہ, اور حکومت کا ہمارے ساتھ معاملہ, یہ سارے معاملات کہلاتے ہیں. انہی معاملات سے جو علم بحث کرتا ہے اس علم کو سیاست کہتے ہیں. اگر وہ دین کے تابع ہے تو وہ شرعی سیاست ہے, اور اگر وہ دین سے بغاوت پر مبنی ہے تو پھر وہ شرعی سیاست نہیں ہے, اگرچہ وہ کوئی بھی کر رہا ہو. کسی کو بظاہر متبع سنت دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ شرعی سیاست کر رہا ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ ہم نے تو تاریخ ہند و پاکستان کا جب مطالعہ کیا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے لیے شیخ الہند جیسے القابات قبول کیے, کسی نے شیخ الاسلام والمسلمین کے القاب قبول کیے, کسی نے اپنے لیے مفتی اعظم کے خطاب قبول کیے, جیسا مولوی کفایت اللہ کو ان کے طبقے کے لوگوں نے مفتی اعظم کہا, مولوی محمود الحسن کو ان کے طبقے کے لوگوں نے شیخ الہند کہا, اور مولوی حسین احمد مدنی کو ان کے طبقے کے لوگوں نے شیخ الاسلام والمسلمین کہا, بلکہ بعض نے تو مبالغے کی انتہا کر کے شیخ العرب والعجم لکھا. مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چہرے پر سنت سجا کر بھی اور لبادہ سنت اوڑھ کر بھی انہوں نے جب ہندو مسلم اتحاد کے دائی بننے کے لیے میدان عمل میں آ کر لوگوں سے کہا کہ تم بھی ہندوؤں کو اپنا بھائی سمجھو, اور ہم پہل کرتے ہیں کہ ہندو ہمارے بھائی ہیں, اور پہل کرتے ہوئے یہ بڑے بڑے مولویوں نے کیا کیا, آپ کو بڑی حیرت ہوگی, ان مولویوں نے اپنے ماتھے پر وہ تلک بھی لگا لیا جو ہندو لگایا کرتے ہیں اور اس کو اپنا مذہبی شعار بناتے ہیں. کچھا لگانا انہوں نے, امامہ اتار دیا اور کھدر کی ٹوپی سر پہ رکھنا شروع کر دی. تو ایسی سیاست جو سنت رسول سے دور کر دے, تو آپ سوچئے کہ یہ کوئی باشرا کیوں نہ ہو, کوئی مولوی کیوں نہ ہو, بڑے بڑے لقب سے یاد کیوں نہ کیا جاتا ہو, لیکن ضروری نہیں کہ وہ شرعی سیاست کر رہا ہو, اس کی سیاست میں تقریب کا عنصر پایا جاتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا جو تیسرا حصہ معاملات ہے یہی سیاست سے بحث کرتا ہے، اور سیاست میں ضروری نہیں ہے کہ اسلامی ریاست باقاعدہ طور پر قائم و دائم ہو اور اسلامی نظام کا باقاعدہ طور پر نفوذ ہو اور ان نفوذ کے ذریعے اس کا اثر قائم ہو تب کوئی شرعی سیاست ہوگی، نہیں۔ کسی بھی مملکت میں شرعی سیاست کرنے کا اپنا ایک انداز ہے، وہ اختیار کیا جا سکتا۔ دیکھیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے کہا گیا کہ بھئی یہ اسلامی ریاست ہے لہذا آپ اسلامی ریاست کے حوالے سے ہمارے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حکومت میں شامل ہو جائیں، جو منصب آپ چاہتے وہ منصب قبول کر لیجئے، اور بہتر یہ ہوگا کہ یہ منصب قضا ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ قاضی القضاۃ کے منصب پر فائز ہو جائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا، آپ نے فرمایا نہیں، میں منصب پر فائز ہو کر نہیں، ہاں اگر تم مجھ سے مشاورت کرو گے تو میں ہر قدم پر تمہاری رہنمائی کروں گا، باقاعدہ منصب پر فائز ہو کر نہیں۔ کچھ لوگوں نے منصب کو قبول بھی کیا، وہ ان کا اپنا معاملہ، ہر ایک کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہوتا ہے اور اجتہاد ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے ہی شاگرد ہیں، بعد میں وہ اسی منصب قضاء و افتاء پر فائز ہوئے اور انہوں نے قبول کیا اور باقاعدہ طور پر سیاسی طور پر خلفائے بنو عباس کی رہنمائی فرماتے رہے، اور اس زمانے میں کافی حد تک فقہ حنفی عملاً رائج ہو گیا تھا، نافذ ہو گیا تھا۔ پھر بعد کے دور سے ہم بہت سے علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ سیاسی میدان میں کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 656 ہجری کا زمانہ، 7ویں صدی ہجری کا، کہ جب ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور مملکت اسلامیہ میں بڑی دراڑیں پڑ گئیں، ایسے میں کچھ عجیب قسم کی انارکی پھیل گئی اور حکومت کے معاملات میں ناہمواری آ گئی، خلافت بنو عباس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے علاقوں پر چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر کے بعض لوگ حکومت کرنے لگے۔ اس زمانے میں بعض جو علماء بچ گئے ہلاکو کے مظالم سے، بعض شہید ہو گئے بعض بچ گئے، جو بچ گئے تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی، باقاعدہ علماء کا اجلاس ہوا اور ایک استفتاح مرتب کیا گیا، اور پھر اس پر ہر ایک کو کہا گیا کہ اپنے اپنے طور پر آپ اس سوال پر غور کر کے اس کا جواب دیں۔ سب نے جواب لکھے اور وہ جواب ایک جگہ اکٹھا کیے گئے، اور پھر ان جوابات کو ایک جگہ جمع کر کے پھر ایک دستاویز کی شکل دے دی گئی، اور اس کو باقاعدہ طور پر پھر بعد میں علامہ الفخری وغیرہ اور دوسرے کچھ علماء نے کتابی صورت دی۔ اس کو اس موقع پر مختصر وقت میں ہم نہیں بیان کر سکتے، صرف اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ لکھا کہ بنو عباس کی بدعمالی اور اسلامی نظام کے باقاعدہ نفوذ کے باوجود اپنے آپ کو اسلامی نظام کے احکامات سے مستثنی سمجھنا، یعنی جیسے ہوتا ہے کہ بادشاہان وقت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم قوانین سے الگ، قوانین عوام کے لیے ہیں، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، ہم جو چاہیں وہ کریں، یعنی اگر عوام میں سے کوئی قتل کا ارتکاب کرے تو اس کو سزا ملے گی، لیکن اگر یہی بادشاہان وقت میں سے کوئی کسی کا قتل کروا دے یا کر دے تو انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس طرح ہمیشہ ہر دور میں یہ رہا، تو ان علماء نے یہ لکھا کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ تاتاری ہم پر غالب آ گئے اور ہم مغلوب ہو گئے، لہذا اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم مگر عادل ہو اور وہ ہم پر حکومت کرے، اور اگر ایک مسلمان غیر عادل ہو اور ہم پر حکومت کرے، یہی ان کا استقصا تھا کہ تو کس کی اطاعت کی جائے گی؟ تو اس زمانے میں علماء نے یہ لکھا کہ غیر مسلم اگر عادل ہے تو اس حکمران کی اطاعت قبول کی جائے گی، اور اگر مسلمان حاکم ہے مگر غیر عادل ہے، عدل نہیں کرتا، تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ سیاست میں ہلاکو خان کے بغداد پر حملے کے بعد ایک نیا رخ اختیار کیا، اور اجتہاد نے یہ شکل اختیار کر لی، اور اس طرح ایک نئی تاریخ سیاست کی ہمارے سامنے آ گئی۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے خلاصتاً یہ عرض کر دیا کہ کس طریقے سے نظم مملکت کو ہر دور میں چلایا جاتا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی پیش نظر رہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سیادت و قیادت غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے اور وہ تمہارے معاملات میں اللہ کے دین کو بالائے طاق رکھ دیں، دین کے احکامات کو بالائے طاق رکھ دیں، تو تم میں جو اس کی معرفت رکھتا ہو، اس کا ادراک رکھتا ہو، اس عالم کا خاموش رہنا یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہو جائے گا کہ جو ظلم ان حکمرانوں نے مسلط کیا ہے۔ تو عالم خاموش نہ رہے بلکہ وہ بتائے کہ ایسے موقع پر کلمہ حق کیا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھی۔ ایک اور حدیث ہے، اس سے بھی اور زیادہ بات واضح ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حکومت اور حکومت کے ماتحت رعایا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لازم و ملزوم ہیں کہ جیسے کوئی عمارت ہوتی ہے اور عمارت کی بنیاد عوام ہے، اور عمارت پر قائم چھت وہ ان کی نگہبان ہے۔ اگر بنیاد نہ ہو تو حکومت فضول ہو کر کے رہ جائے گی، اور اگر نگہبان ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ بنیاد بھی کمزور ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث جس میں ارشاد فرمائے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک مکان کی مانند ہے، اور جس طرح مکان ایک دوسرے کے ساتھ مربوط رہ کر کے مضبوطی اختیار کر لیتا ہے، اور مکان کی چہار دیواری آپس میں مربوط ہوتی ہے اور جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے۔ اور پھر آپ نے باقاعدہ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر اور ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر یوں بتایا کہ دیکھو مسلمان اس طرح آپس میں مربوط ہوتے ہیں۔ وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا بڑی مشہور ہے کہ مسلمان جسد واحد کی مانند، تو یہ تمام احادیث بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات سیاسی طور پر انہی لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے چاہیے کہ جو سیاست کو دین کے تابع رکھتے ہوں، جو اللہ کی منشا کو جانتے اور سمجھتے ہوں، اور اللہ کی منشا کے مطابق اس کے دین کے احکامات کو نافذ کرنے میں مخلص بھی ہو، اور اگر نافذ نہ کروا سکیں تو کم سے کم یہ تو ضرور ہو کہ اس کے نفاذ کے لیے عملاً کوششیں ہوتی رہیں۔ بہرحال حکومت چاہے اسلامی ہو، حکومت چاہے غیر اسلامی ہو، مسلم حکمران ہو یا غیر مسلم حکمران ہو، سیاست شرعیہ کے جو تقاضے ہیں وہ علماء کو پورے کرنے چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ ساری گفتگو جو میں نے تمہیداً اپنی بات سمجھانے کے پس منظر میں عرض کی ہے، آپ اس کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ وہ دور وہ زمانہ جسے ہم 13ویں صدی ہجری کا آخری زمانہ کہتے ہیں اور 14ویں صدی ہجری کے آغاز کا زمانہ کہتے ہیں، جنگ آزادی ہو چکی، انگریزوں کے ساتھ جہاد ہو چکا، علماء حق نے اپنے اپنے انداز میں اپنے کردار کو ادا کر دیا، اپنے کردار کا حق ادا کر دیا۔ ایسے موقع پر جب اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ، اللہ زندہ باد، میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے موقع پر جب اعلی حضرت امام احمد رضا اس دنیا میں تشریف لائے، یہ زمانہ بہت ہی پرآسود زمانہ ہے، بڑا فتنوں والا دور ہے، اور فتنے ایسے کہ ایک فتنہ ایک گوشے سے اٹھ رہا ہے تو دوسرا فتنہ دوسرے گوشے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اعلی حضرت نے دو مکھی لڑی ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی، انگریزوں کے ساتھ بھی، اور وہ بد مذہب اور بد دین کہ جنہوں نے دین اسلام میں رخنا اندازی کی، دین اسلام کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور مختلف انداز سے مختلف شاطروں نے دین اسلام پر نقب لگانے کی کوشش کی، کہیں رافضیت کا فتنہ اپنے جوش و خروش کے ساتھ اٹھا، کہیں تبدیلیت کا فتنہ جوش و خروش کے ساتھ اٹھا، کہیں نیچریت کا فتنہ جب اٹھا تو اس کے ساتھ ساتھ انکار حدیث کا فتنہ چکرالویت کی صورت میں سامنے آیا، اور ایسے ہی زمانے میں وہابیت اور دیوبندیت کے فتنے نے بھی دین اسلام کو مسخ کرنے کی تمام ناپاک کوششیں کر ڈالی۔ یہ وہ دور ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں اعلی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اب دیکھیے، حکمران مسلمان نہیں، انگریزوں کی حکومت، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سیاست کی تاریخ کے حوالے سے باتیں عرض کی اور علماء بغداد کی بات بھی کی اور دوسرے بھی نظریات میں نے پیش کیے، احادیث بھی عرض کر دی، ان سب کو اب مد نظر رکھیے اور دیکھیے کہ یہ کتنا کٹھن معاملہ ہے کہ حکمران غیر مسلم اور غیر مسلم حکمرانوں کی رعایا دو بڑے طبقوں پر مشتمل ہے، ایک طبقہ نجس مشرک ہندوؤں کا ہے اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ مسلمانوں کا، اور پھر انہی مسلمانوں میں وہ کالی بیڑے پائی جاتی ہیں کہ جو دین اسلام کی شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اعلی حضرت نے ایسے زمانے میں اور ایسے دور میں شرعی سیاست کی بنیاد رکھی، اور یہ بتایا ہے کہ سیاست شرعیہ کسے کہتے ہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہوش سنبھالتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جو خدادہ صلاحیت دی تھی وہ اپنی جگہ، وہ علماء اہل سنت آئندہ روز سے جو خطابات ہوں گے اور اعلی حضرت کے مختلف علمی گوشوں پر گفتگو کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ مختلف جہات ہیں اعلی حضرت کی، اعلی حضرت پر مختلف انداز میں بولا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں اپنے آج کے عنوان سے اور اسی سے انصاف بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اعلی حضرت نے ہوش سنبھالتے ہی جہاں مختلف انداز میں کام کیا، مختلف کتب و رسائل کی تالیف اور تصنیف میں مشغول ہو گئے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف کوئی واقعہ پیش آنے کی صورت میں اگر کوئی استفتا آ جاتا اس کے جواب میں آپ کوئی رسالہ تحریر فرما دیتے، یا اگر کوئی سوال نہ بھی آتا تو آپ از خود فکر کرتے اور فکر کرنے کی صورت میں آپ کا قلم اٹھتا، اور آپ کا قلم جب اٹھتا تھا تو وہ لکھتا ہی چلا جاتا تھا، لکھنے کی یہ کیفیت کہ اتنا لکھا اتنا لکھا، لکھتے ہی چلے گئے. جب حساب لگایا گیا اور آپ کی زندگی پر آپ کے لکھے ہوئے کو تقسیم کیا گیا تو پتہ چلتا ہے کہ ہر 5 گھنٹے میں اعلی حضرت نے 7 صفحے تحریر فرمائے. لکھنے کا انداز یہ، ایک کتاب تحریر ہو جاتی ہر 5 گھنٹے میں، ایک کتاب ہر 5 گھنٹے میں ایک کتاب. بہرحال اعلی حضرت امام احمد رضا نے ایسے ہی زمانے میں لوگوں کے سوال ناموں پر بھی جوابات لکھے، اور کسی نے سوال نہیں بھی کیا تو بھی لکھا. میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ آزادی ہو چکی تھی 1857 کی، اور اعلی حضرت امام احمد رضا 1856 عیسوی 1272 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے. ہوش سنبھالتے ہی اب مختلف انداز میں، کیونکہ جنگ آزادی ہو گئی، مختلف اس میں شہید ہو جانے والے مجاہدین، اس زمانے میں بھی بعض لوگوں نے ان مجاہدین کی لاشوں پر سیاست شروع کر دی، اور اس سیاست میں سب سے پہلا جو ایک نام آتا ہے وہ تحریک ندوہ کا آتا ہے. لکھنؤ میں تحریک ندوہ کی تاسیس ہوئی، بنیاد رکھی، ڈاک بیل ڈالی گئی، اور ایک مولوی شبلی نعمانی اس کے پیچھے محرک، اور دوسرے بہت سارے ان کے ساتھ، ان سب نے مل جل کر کے یہ کام شروع کیا. مختلف علماء کو دعوت دی کہ بھئی آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ مل کر کے کام کریں. مقصد انہوں نے تحریر کر دیا کہ اس کا مقصد یہ ہے. غالباً پہلا اجلاس جو ہوا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے اجلاس میں شریک تھے، جب انہوں نے اپنی غرض و غایت کو، یعنی جو کام آگے کرنا چاہتے تھے، جو پروڈکٹ دینا چاہتے تھے، اس کا جب انہوں نے بروشر بنایا، باقاعدہ اس کا تعارف چھاپا، تو وہ ایک نئے انداز میں چیز سامنے آئی. تو بعد کے تمام اجلاسوں کا بائیکاٹ اعلی حضرت امام احمد رضا نے فرمایا، اور صرف بائیکاٹ نہیں فرمایا بلکہ ان کا رد بھی فرمایا، اور اس رد کا آپ نے اظہار بھی کیا. 1897 میں پٹنہ میں عظیم الشان سنی کانفرنس ہوئی، اور اس سنی کانفرنس کے موقع پر اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ علماء کے ایک وفد کی قیادت کرتے ہوئے بریلی سے پٹنہ بہار شریف تشریف لے گئے، اور اس میں بہت سے جید علماء بھی موجود تھے. ان علماء میں یہ ہمارے یہاں تحریک پاکستان میں ایک نام آتا، حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد بھی اس اجلاس میں اعلی حضرت کے ساتھ شرکت کے لیے گئے، اور نماز میں کسی اسٹیشن پر تاخیر کے باعث جب یہ ذرا چلتی ہوئی ٹرین پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو گر گئے اور زخمی بھی ہوئے، اور زخمی حالت میں ہی اجلاس میں شریک ہوئے اور وہاں تک جا پہنچے. زخم بہت کاری اور بڑے گہرے آئے تھے، اور وہیں ان کا وصال بھی ہو گیا. اور حضرت خواجہ شرف الدین یحیٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس وقت کے جو سجادہ نشین تھے، انہوں نے بھی وہاں پر اس اجلاس کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی، اعلی حضرت بھی اس میں شریک. یہ 1897 کی بات، یہ واقعہ بڑا اہم، اس سے آپ کو علماء اہل سنت کی اس فکر کا پتہ چلے گا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ علماء کے ہم پر احسانات ہیں، اور اعلی حضرت کے تو عظیم احسانات ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دور دراز کا سفر اختیار کرنا اور سفر اختیار کرنے میں اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تب بھی واپس اپنے گھر کو نہ لوٹنا بلکہ اسی منزل تک ہی جانا جو کہ مسلمانوں کے لیے ساحل مراد. بہرحال اعلی حضرت امام احمد رضا نے وہاں پٹنہ کی سنی کانفرنس میں برملا اس کا اظہار فرمایا کہ مسلمانوں تمہاری توجہ ندوہ کی تحریک کی طرف مبذول ہو گئی ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ندوہ کی تحریک کیا ہے. ندوہ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلمہ گو خواہ کتنے ہی بد مذہب کیوں نہ ہو، خواہ کتنا ہی بد دین کیوں نہ ہو، اور اس کا معاملہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارا بھائی ہے اور ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو سکتا ہے اور شریک ہو سکتا ہے. اور کلمہ گو جو ہے جب ہمارے ساتھ شریک اور شامل ہوگا تو ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے کہ اسے ہم کوئی منصب نہ دیں، اپنے ساتھ بٹھائیں نہیں، اس کی تجاویز اور اس کی آرا کو قبول نہ کریں. وہ اگر کوئی تجویز دے گا اور اس تجویز کی تائید بھی کہیں سے ہو جائے گی تو ہم اس کو مان لیں گے. پھر اسی طرح اعلی حضرت نے بتایا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری انگریز گورنمنٹ کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ خدا کے معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے، اور جب خدا کے معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے تو ہمیں اس پر جو ہے بالکل خاموش رہنا چاہیے، اگرچہ وہ ہم سے کوئی بھی کام کریں یا ہم پر کوئی بھی اپنی مرضی مسلط کر دیں. اعلی حضرت نے ندوہ کا خلاصہ پیش کرنے کے بعد بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ امثال اور اسی طرح کی دوسری تمام تحریکوں کی امثال ایسی ہی ہے کہ یہ صریحاً شدیداً نکال، گمراہ اور دان پر مبنی ہے، اور موجبے اور باعث غضب رب ذوالجلال پر مبنی ہے. یہ اعلی حضرت نے 1897 کی پٹنہ سنی کانفرنس میں اپنے خطاب میں فرما دیا، اور اسی زمانے میں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جب اپنے ہی مسلمانوں میں موجود کالی بھیڑوں سے ہم ہوشیار رہنا چاہتے ہیں اور تمہیں ہوشیار کر دینا چاہتے ہیں. یہ بھیڑے ہی نہیں بلکہ بھیڑیے ہیں، اور ان بھیڑیوں سے اپنے دین کو بچانا تمہارے لیے ضروری ہے. تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہندو جو ہمارے ساتھ رہتا ہے ہم اس کے ساتھ رہتے ہوئے وہی معاملات اختیار کر لیں کہ جو آپس میں بھائیوں جیسے معاملات ہوتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. جس زمانے میں مسلمانوں میں دو تنظیمیں سیاسی بنیاد پر قائم ہیں، ایک آل انڈیا نیشنل کانگریس اور دوسری آل انڈیا مسلم لیگ، تو آل انڈیا مسلم لیگ کو تو فروغ بعد میں حاصل ہوا، یہ نیشنل کانگریس جو تھی یہ بہت تیزی سے فروغ پا گئی. اس میں بہت سے بڑے بڑے مسلم زعما شامل رہے اور وہ اس کو آگے بڑھاتے رہے. مسلمانوں ہی کی بنیاد پر یہ کانگریس بہت زیادہ ترقی کر گئی، ہندوؤں کا اس میں ابتدائی زمانے میں کوئی حصہ نہیں تھا، کوئی کردار نہیں تھا. ہندوؤں نے تو جب یہ پورے متحدہ ہندوستان کی آواز بن گئی تو پھر ہندوؤں نے اس کانگریس کے زمانے اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، ورنہ مسلمانوں کے گرم لہو پر کانگریس نے آبیاری پائی ہے اور اس کا یہ پودا جو ہے تناور درخت بنا ہے. مسلمانوں نے خون دیا اس کو اور کھینچا تھا. بہرحال یہی وہ زمانہ اور یہی وہ دور ہے فتنوں کا کہ جب فتنے اس طرح سر اٹھا رہے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے، کہاں سے بچائیں اپنے آپ کو اور کہاں سے ہم اپنا دفاع کریں, کہاں کسی اور کی جارحیت کا مقابلہ کریں. بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی مسلمانوں کی اس زمانے میں ہی. آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض ایسے علماء بھی رہے کہ جو کچھ گمراہ ہوئے اور اپنی گمراہیت کی بنیاد پر انہوں نے وہ سارے اقدامات کر ڈالے کہ مسلمانوں میں جذباتیت کی بنیاد پر انہوں نے ایسے نعرے دے دیے کہ مسلمانوں نے بھی سوچا اور سمجھا نہیں اور وہ ان نعروں کے پیچھے چل پڑے. جب 1917 میں کانپور میں ایک مسجد کی شہادت کا واقعہ ہوا اور بڑا اہم واقعہ تھا, اعلی حضرت سے بھی سوال کیا گیا, دوسرے مسلمان علماء سے بھی سوال کیا گیا, لیکن جو علماء ہندوؤں کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھا رکھنا چاہتے تھے, اپنے مدارس کے لیے ہندوؤں سے بھی چندہ لینا قبول کر لیتے تھے, تو اب ان کے لیے بڑا مشکل ہوا کہ اس کا کیا جواب دیں. چنانچہ انہوں نے, کیونکہ اس کے ذمہ دار ہندو تھے مسجد کی شہادت کے, تو انہوں نے کہہ دیا کوئی فرق نہیں پڑتا, میں کہیں اور زمین لے کر کے مسجد بنا دی جائے. اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مسجد کی زمین کی نہ تو بیع ہو سکتی ہے, یعنی اس کو بیچا نہیں جا سکتا, نہ اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے کہ اگر مبادلہ مجوزہ لوگوں نے جائز قرار دیا ہے تو یہ جائز کسی طور پر نہیں ہو سکتا. آپ نے بڑا تاریخی فتویٰ دیا اس زمانے میں. میں بہت اختصار کرتے ہوئے چاہتا ہوں کہ جلدی سے بات کو سمیٹ لیا جائے, مقررہ وقت میں ہی بات پوری ہو یا چند منٹ زائد ہو جائیں گے. بہرحال اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں بھی جب یہ فتویٰ دیا تو بعض لوگ آپ سے ناراض ہو گئے, اور اس ناراضگی کی وجہ سے بعض لوگوں نے آپ کو خطوط بھی لکھے, بعض لوگوں نے آپ سے ملاقات بھی کی اور کہا کہ بھئی دیکھیے اب تو صورت حال یہ ہے کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے بھی چھٹکارا چاہتے ہیں, ہندوؤں کو ساتھ ملائے بغیر یہ ممکن نہیں ہے, اور دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کا زوال ہو رہا ہے اور یہاں یونان میں اور ترکوں میں جنگ ہو چکی ہے جس کو وہ جنگ بلقان کہا جاتا, لہذا ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر کے چلیں. اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ سب کو ساتھ لے کر کیسے چلیں, اگر سب کے سب غلط راستے پر چلیں تو ان کے ساتھ چلنا کیسے ممکن ہو جائے گا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہاں جو اہل حق ہیں ان اہل حق کو چاہیے کہ وہ اپنی اکثریت کو ایک مرکز پر جمع کریں تو ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار. اور ان دوروں کی وجہ سے اور ان کی جذباتیت کی وجہ سے اور اپنے دوروں میں وہ ہمیشہ ہندو لیڈروں کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے, تو وہ صورتحال کچھ عجیب رہی. اسی زمانے میں تحریک خلافت چلی. تحریک خلافت اگرچہ مسلمانوں نے شروع کی تھی, مولانا محمد علی جوہر کے ہاتھ میں تھا سارا معاملہ, ان کے بھائی مولانا شوکت علی کے ہاتھ میں تھا یہ سارا معاملہ, حکیم اجمل خان دہلوی کے ہاتھ میں تھا یہ سارا معاملہ, لیکن ان کے ہاتھوں سے اس وقت یہ معاملہ نکل گیا جب تحریک خلافت کے حق میں گاندھی نے بھی آگے بڑھ کر آواز بلند کرنا شروع کر دی اور کہا کہ بھئی ہم بھی سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ میدان عمل میں کام کریں گے, کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں اور ہندوؤں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جائیں, ان کا اختلاف ہو جائے, آپس میں ایک دوسرے سے میل جول اختیار کر لیں, ان میں جو علیحدہ قومی تشخص ہے وہ قومی تشخص ان کا پامال ہو جائے اور یہ صرف ایک وطن میں رہنے کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھے، اور جب یہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں گے تو پھر یہ ایک دوسرے کی دل آزاری بھی نہیں کریں گے. اور اصل مقصد اس کا یہی تھا کہ مسلمانوں کے اس عمل سے ہندوؤں کی دل آزاری ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمان گائے کا ذبیحہ کرتے ہیں، گائے کی قربانی کرتے ہیں. چنانچہ اس طرح ہندوؤں کو فائدہ پہنچے گا، مسلمان اس کے بارے میں سوچے گا. تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ تحریک خلافت کے مختلف اجلاسوں میں آیا، اتنا آیا، اتنا آگے بڑھا کہ محمد علی جوہر اور شوکت علی نے بھی تحریک خلافت کی قیادت گاندھی کے ہاتھوں میں دی. گاندھی کو ہی سب کچھ اپنا مان لیا اور سمجھا لیا گیا. جمعے کے دن بوقت واعظ و خطاب ممبر پر گاندھی کو لا کر کے بٹھایا گیا اور گاندھی کے ذریعے تقاریر کرائی گئیں. گاندھی کے ایک ایک قول پر قرآن اور حدیث سے دلیلیں پیش کی گئیں، قرآن کی آیات میں تحریف کی گئی، احادیث کے معانی میں غلط انداز سے تعویلات کی گئیں. ایک عجیب معاملہ ہو گیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اس کو اس زمانے کا پیغمبر بھی کہہ دیا، بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ گاندھی اور گاندھی کی قوم کے لوگوں کے اگر ایک ناخن کو بھی نقصان پہنچے تو اس پر 100 کیا 1000 کیا 1,00,000 مسلمانوں کو قربان کیا جا سکتا ہے. اور اس زمانے میں صرف بریلی کے ہی بوریا نشین نے یہ آواز اٹھائی کہ مسلمان کہ اگر ایک ناخن کو بھی زخم پہنچے گی تو ہم 200,000,000 کی تعداد میں ہندوؤں کی جانیں لے لیں گے. تم بات کرتے ہو کہ 100,000,000 مسلمان گاندھی کے ناخن پر قربان کیے جا سکتے ہیں، نہیں، ایک مسلمان کے ناخن پر 200,000,000 ہندوؤں کو جو مشرک اور نجس ہیں ان کو کاٹا ڈالا جا سکتا ہے. الغرض یہ کہ جب اس انداز سے سیاست عجیب بازیچے اطفال بن کر کے رہ گئی، یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اب مسلمانوں کے معاملات کیسے چلیں گے، یہ اپنے معاشرے کو کیسے قائم کریں گے، اپنے اسلامی تشخص کو کیسے باقی رکھیں گے. ایسی صورت میں بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ ہوتے چلے گئے، جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ مولوی کفایت علی جس کو لوگ مفتی اعظم کہتے رہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا، مولوی محمود الحسن جس کو لوگ شیخ الہند کہتے رہے ان کے ساتھ چلا گیا، اور جس کو شیخ العرب اور عجم کہا گیا وہ حسین احمد مدنی بھی ان کے ساتھ گیا. اور اس نے تو کہا کہ جی وطن کی بنیاد پر ملت بنتی ہے، اور جو ہمارے ہم وطن ہیں یہی ہمارے بھائی ہیں بس. اور اس نے اسی بات پر ایک بہت بڑی مسجد میں بہت بڑے جلسے میں اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے سر پر رکھا ہوا امامہ اپنے نام کے ساتھ مدنی کا لاحقہ استعمال کرتا ہے، اور اس نے سرکار مدنی تاجدار کی سنت کو اس طریقے سے پامال کیا کہ اپنے سر پر رکھے ہوئے امامے کو اتارا اور کہا کہ آج کے بعد سے اب میں یہ امامہ نہیں اس لیے باندھوں گا کہ اس امامے کا کپڑا جو ہے وہ انگریزوں کے ملک کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور میں تو اب گاندھی کی تعلیم کے مطابق اپنے دیش کی کھڈی پر تیار کیا ہوا کھدر کا کپڑا اور کھدر کی بنی ہوئی یہ 2 پلی ٹوپی اسی کو اپنے سر پہ رکھوں گا. اور اس بنیاد پر حسین احمد مدنی نے بڑے عجیب و غریب انداز میں لوگوں کے سامنے اور دوسرے بہت سارے علماء سو نے عجیب دین کو بازیچے اطفال بنا کر کے پیش کیا. یہ تحریک خلافت ابھی اس کے نتائج سامنے بھی نہیں آئے تھے، تو ایسے موقع پر فوراً ہی گاندھی بڑا عجلت پسند واقع ہوا، اس نے ہر چیز کو فوری طور پر کسی دوسرے تحریک دوسرے انداز میں وہ کنورٹ کر دیا کرتا تھا، تبدیل کر دیا کرتا تھا تاکہ جلد سے جلد جو ہے وہ جو چاہتا تھا، جو اس کا مشن تھا، جو اس کا منصوبہ تھا، وہ اپنے اس منصوبے کی تکمیل چاہتا تھا. وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بڑا اجلت پسند تھا. چنانچہ ابھی تحریک خلافت پورے ملک میں پھیل گئی, اس کے ابھی نتائج سامنے بھی نہیں آئے تھے, اس نے فوراً یہ کہا کہ تحریک خلافت میں ہی ضروری ہے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ جو رواداری کا اظہار کر رہے ہیں, ابھی یہ رواداری کا اظہار ان کا جو ہے وہ جانبین کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یعنی ہمارے جو ہندو ہیں وہ ابھی اس کو قابل قبول نہیں سمجھیں گے جب تک عملاً اس کا مظاہرہ نہ کیا جائے. یہ بات اس نے عین عید الاضحیٰ کا جب چاند ہوا ہے ٹھیک اسی دن کی, عید الاضحیٰ کی پہلی تاریخ کو یہ بات کی. 9 دن اسی پوری تحریک میں اس نے اور اس کے ماننے والوں نے ادھر سے ادھر سفر کیا, اور اس کے بعد مسلمانوں نے جو گھر میں پال پوس کر گائے کو جوان کیا تھا, جو مسلمانوں نے گائے کو بازار سے خریدا تھا, اس سب کو جو ہے انہوں نے پھولوں کے ہاروں سے لادا, ڈھول تاشے بجاتے ہوئے تمام گایوں کو لے جا کر مندر پر آزاد چھوڑ دیا اور اعلان کر دیا کہ ہم گائے کی قربانی ہی نہیں کریں گے. گاندھی نے کہا کہ اب مسلمانوں نے یہ عمل جب کیا ہے تو اس سے ہمارے ہندوؤں کو اطمینان ہوا ہے کہ ہاں بھائی مسلمان ہم کو واقعی اپنا بھائی سمجھتے. اعلی حضرت امام احمد رضا نے اسی زمانے میں اس گاؤں کشی کے ترک پر, گاؤں کے ذبیحے کے ترک پر ایک بڑا جاندار رسالہ تحریر فرمایا, اور جو آپ نے وہ رسالہ تحریر فرمایا القصد الفکر عن قربان البقر, تو اس رسالے میں آپ نے یہ بات تحریر کی کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے, اور مسلمانوں کا شعار بعض اپنے نفس میں واجب کا حکم رکھتا ہے اور بعض اپنے نفس میں مستحب کا حکم رکھتا ہے. قربانی بلا شبہ واجب ہے, لیکن قربانی کے وجوب اور اس پر عمل کے لیے ہمارے پاس اختیار موجود ہے اور بدل موجود ہے کہ ہم بکرا کریں, گائے کریں, بھینس کریں, بیل کریں, اونٹ کریں, جو چاہے قربان کریں, لیکن اس وقت اس واجب قربانی کے اس جزئیے پر کہ قربانی کس کی جائے, گائے کی قربانی بھی واجب ہو جائے گی جبکہ گائے کی قربانی کے ترک کرنے پر کہیں کسی غیر مسلم کی آواز اٹھے گی. اعلی حضرت امام احمد رضا نے اس طرح فرمایا کہ یہ اسلامی شعار اس کو باقی رکھنا یہ بہت ضروری ہے. یہ بظاہر تو مستحب عمل تھا کہ گائے کو قربان کیا جائے, اختیار تھا, لیکن اب یہ مستحب عمل وجوب کے مرحلے میں آ گیا ہے اس بنیاد پر کہ اس سے ہمیں روکا جا رہا ہے. لہذا اے مسلمانوں تم فکر کرو, اور فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے احساسات پر جو تم نے برف ڈال دی ہے, تمہارے احساسات جو منجمد ہو گئے ہیں, اپنے ان منجمد احساسات کو اپنے ایمانی حمیت و غیرت کی گرم حرارت سے توڑ دو, اور احساسات پر جو برف جمی ہے جب وہ پگھلے گی تو تمہارے اندر وہی لہو کو گرم رکھنے کا اور حمیت کو بیدار رکھنے کا اسلاف کے انداز کا وہی طریقہ آ جائے گا کہ پھر تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ تم کس کے ساتھ رہتے ہو, تعداد میں کم ہو یا زیادہ ہو, اگر کم ہو تو بھی فرق نہیں پڑتا. اعلی حضرت امام احمد رضا نے بڑا طویل یہ فتویٰ تحریر فرمایا, اور یہ فتویٰ جو ہے اس کی اشاعت ہوئی, اور جب اس کی اشاعت ہوئی تو پھر کچھ لوگ سرگرم عمل ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہندو ناراض ہو جائے, لہذا اب انہوں نے کہا کہ مخالفت میں فتویٰ آ گیا ہے, تو موافقت میں بھی آنا چاہیے. لہذا اب وہ دوڑے اور کوئی دوڑا سہارنپور کی طرف تو ناکام واپس نہیں آیا, وہاں سے فتویٰ تائید میں لے کر کے آ گیا. کوئی دیوبند گیا وہاں سے تائید میں فتویٰ لے کر کے آ گیا. کوئی کسی اور طرف ڈھابیل گیا تائید میں فتویٰ لے کر آ گیا. کوئی سورت گیا اور وہاں سے جا کر کے جہاں یہ دیوبندیوں کا تبلیغی مرکز قائم ہوا وہاں سے وہ لے کر کے فتویٰ تائید میں آ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے جی گائے کی قربانی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, گائے کی قربانی نہ کی جائے. اس انداز اچھا اسی پر گاندھی نے بس نہیں کیا, تحریک خلافت کو چلانے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت تھی. چنانچہ اس نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ جہاں مسلمانوں نے یہ بھی کیا ہے کہ گائے کی قربانی کو چھوڑا تو ایسا کیوں نہ کریں. دیکھیں گاندھی کتنا چالاک تھا کہ اس نے پہلے دیکھا کہ ان کے اندر جان کتنی, گائے کی قربانی کو چھڑوایا اور اس کے بعد پھر اس نے ایک دوسرا تیر چھوڑا. اس نے کہا ایسا کرتے کہ قربانی اس سال مسلمان اگر نہ کریں اور تحریک خلافت کے لیے سلطنت عثمانیہ کے نام پر چندہ دے دیا جائے, جس رقم سے قربانی کرنی ہے وہی رقم ادھر دے دی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. اس پر زوردار تقاریر شروع, لوگ میدان عمل میں آ گئے. وہ جو شیخ الہند اپنے آپ کو کہلاتا تھا اس نے بھی تقریریں کی, وہ جو مولوی ابوالکلام کے نام سے مشہور تھا اس نے بھی تقریریں شروع کی, حسین احمد مدنی نے بھی تقریریں شروع کی, محمد علی جوہر اور شوکت علی بھی وہ اسی گاندھی کی آندھی میں بہہ گئے, وہ اسی چکر میں پڑے رہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس پر عمل کر لیا جائے. چنانچہ اب بعض مسلمانوں کو قربانی سے روکا اور مسلمانوں نے جو رقم مختص رکھی کہ اس سے ہم قربانی کریں گے وہ اٹھا کر کے انہوں نے چندے میں لے لی اور ایک واجب کو پسے پش ڈال دیا. صاحب نصاب نے پیسہ جس کے اوپر قربانی واجب تھی بجائے قربانی کرنے کے گاندھی کو چندے میں دے دیا, اور گاندھی جو ہے اس سے پورے ہندوستان کا دورہ کر کے اپنے لیے راہ اموار کرتا رہا. اعلی حضرت نے اس کی بھی بے خونی فرمائی. پھر ابھی یہ تحریک کسی مرحلے میں پہنچی تھی اور پورے ملک میں اس کا شور شرابہ ہوا تو فوراً انہوں نے دوسری بات شروع کر دی. کہنے لگے اب ایسا ہے کہ ترک موالات کیا جائے. انگریزوں کے جتنے بھی معاملات ہیں, انگریز جن مدرسوں جن اسکولوں جن کالجوں کی سرپرستی کرتے ہیں, لہذا ان کالجوں سے ان مدرسوں سے اور ان اداروں سے اپنے بچوں کو جو وہاں پڑھ رہے ہیں ان کو نکال لیا جائے. نان کوآپریشن, تحریک ترک موالات, انگریزوں کا مکمل بائیکاٹ. یہ جب کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے کہا جی یہ کپڑا جو انگریزوں کی فیکٹری میں تیار ہوا جو باہر سے آتا ہے یہ ولایتی کپڑا ہے, اس کو پہننا چھوڑ دیا جائے, یہ ولایتی سامان ہے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا جائے, ہمارے دیش میں جو بنتا ہے اسی کو استعمال کیا جائے. لہذا جو لوگ اس زمانے میں کچھ پیسہ خرچ کر کے اور ابتدائی شکل میں جو لومیں بنی تھیں, سب سے پہلی مشینی لوم کپڑا بنانے والی, ان مشینی لوموں کو لوگوں نے کھلے میدان میں دھوپ تلے اور بارش تلے ایسے ہی چھوڑ دیا, خراب اور برباد ہو گئیں, اور دوبارہ سے انہوں نے وہی ہاتھ کی لکڑی کی بنی ہوئی کھڈیاں لگا لی, اور اس طرح مسلمانوں نے اپنا بڑا نقصان کیا اور پھر کھدر کا کپڑا بنانے لگے, اور کھدر کا کپڑا بنا کر کہ اسی کو پہنا جائے گا. مولوی حسین احمد مدنی نے یہ اس خبیث نے یہاں تک یہ اعلان کر دیا, اس نے کہا کہ اگر کوئی کھدر کے کپڑے میں مردے کا جنازہ آتا ہے, مردہ کفن کھدر کے کپڑے کا پہنے ہوگا, میں چیک کروں گا آپ کو جنازہ پڑھاؤں گا, ورنہ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اندازہ لگائیے ہندوؤں کی دوستی اور محبت میں ان علماء سو نے کیا سے کیا نہ کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا کو اس قدر وہ ایمانی حمیت دی کہ جس کی بنیاد پر ان سب نے اپنے کلمہ حق کہنے کو کبھی نہیں چھوڑا. اعلی حضرت نے لوگوں کے سامنے بتایا اور بیان کیا. آخری چند الفاظ اور میں عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ جب یہ ترک موالات شروع ہوئی اعلی حضرت نے فرمایا جو آپ نے الحجت المعتمنہ لکھی, بڑی مارکت العرا کتاب اور بہت ہی ضخیم کتاب, اور اس میں آپ نے دلائل دیے. آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہاں مسلمان سرمایہ داروں سے دولت ٹیکس وصول کرتے ہیں انگریز, اور یہ دولت ٹیکس وصول کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری رعایا میں شامل ہیں مسلمان بھی اور ہندو بھی, ہم ان کی فلاح و بہبود کے کام کریں گے. یہ پیسہ جو وہ ہم سے لیتے ہیں اس کو جمع کر کے ایک مناسب شرح میں اس کو وہ اس طرح تقسیم کر دیتے ہیں کہ بنارس میں قائم ہندوؤں کی یونیورسٹی کو بھی پیسہ ملتا ہے اور مسلمانوں کی علی گڑھ یونیورسٹی کو بھی پیسہ ملتا ہے, مسلمانوں کے اسکولوں کو بھی پیسہ ملتا ہے. تو جب یہ پیسہ ملتا ہے تو اس کا لینا جو ہے وہ ناجائز کیسے ٹھہرے گا؟ جب ان کو دینا ہمارا جائز ہے تو ان سے لینا ناجائز کیسے ٹھہرے گا؟ لہذا ایسا قدم مت اٹھاؤ. آپ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ تمہارے بچے جو پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ کر انہی اداروں سے نکل کر اس قابل بنیں گے کہ انگریز گورنمنٹ میں مختلف منصب پر فائز ہو سکتے ہیں اور گورنمنٹ کی ملازمت اختیار کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں. اگر تم نے ان اسکولوں سے نکال لیا, ان کالجوں سے اپنے بچوں کو نکال لیا تو نقصان تمہارا ہوگا. اس لیے کہ میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ ہندو جو ہے اس معاملے میں تم سے یک طرفہ نان کوآپریشن کروانا چاہتا ہے. اعلی حضرت کی پیش گوئی بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. 1920 میں اعلی حضرت نے یہ الحجت المعتمنہ فی آیت الممتحنہ رسالہ تحریر فرمایا. 1921 میں اعلی حضرت تو وصال فرما گئے, لیکن اعلی حضرت کے ماننے والوں نے دیکھا کہ یہ بات بالکل اعلی حضرت نے جو پیش گوئی فرمائی تھی بالکل ٹھیک تھی کہ جب مالویہ بھارتی سے یہ کہا گیا جو بنارس کی ہندو یونیورسٹی کو چلاتا تھا کہ بھائی دیکھو علی گڑھ یونیورسٹی والوں نے تو بائیکاٹ کر دیا اور وہ فلاں ملیہ کالج والوں نے تو ہندوؤں کی دولت کا بائیکاٹ کر دیا تو اب تم بھی بائیکاٹ کرو. تو اس مالویہ نے کہا کہ ہم کیوں بائیکاٹ کریں, ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم بائیکاٹ کریں, ہم تو بائیکاٹ نہیں کریں گے. مولانا محمد علی جوہر نے گاندھی سے کہا کہ آپ اس کو سمجھائیں اور اس سے کہیں کہ بنارس یونیورسٹی بھی اپنا وہی کردار ادا کرے جو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے کیا ہے. تو گاندھی نے کہا کہ بھائی میں ان پر زیادہ زور نہیں دے سکتا. پتہ چلا کہ مسلمانوں سے ہی وہ یہ کام لینا چاہتے تھے. اعلی حضرت نے یہ بھی اپنے رسالے میں تحریر کر دیا تھا کہ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ ترک موالات کرو اور اس کے بعد یہاں سے ہجرت کر جاؤ, اگر انگریز بات نہیں مانتا تو ہجرت کر جاؤ. ہجرت کرنے کا مطلب کیا تھا کہ افغانستان ہجرت کر جاؤ اور اپنی جو جائیداد ہے یا تو اونے پونے کسی ہندو کو بیچ جاؤ, اور اگر نہیں بیچتے تو ایسے ہی چھوڑ جاؤ, ہندو جو ہے اس پر قبضہ کر لے. اعلی حضرت نے کہا کہ مسلمانوں فکر کرو, اگر تم نے ہجرت کر لی جو کہ ہجرت یہاں سے ضروری نہیں ہے اس لیے کہ ہندوستان دارالاسلام ہے, یہاں مسلمانوں کو اپنے معاملات کی ادائیگی میں انگریز گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں کرنی پڑتی, مسلمان ان کے کسی قسم کی رکاوٹ کو محسوس نہیں کرتے, لہذا اگر تم نے یہاں سے ہجرت کر لی تو یہ ہجرت تمہیں نقصان پہنچائے گی, تمہاری واپسی ممکن نہیں ہوگی. اور کیا تم ہجرت اس بنیاد پہ کرو گے کہ مساجد اور اپنے مشائخ کے مزارات کو ان کی پامالی کے لیے چھوڑ کر چلے جاؤ. اعلی حضرت نے جب یہ فکر عطا کی کچھ لوگ رک بھی گئے، بہت سے لوگ چلے بھی گئے. تحریک ہجرت کے نتیجے میں میں آپ کو عرض کروں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنے مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا. تقریباً کوئی 100,000 سے زائد مسلمانوں نے افغانستان کی طرف ہجرت کی، 10,000 سے زائد بھوک اور پیاس کے عالم میں قسمہ پرسی میں راستے میں مر گئے، اور جو افغانستان تک پہنچے تو افغانستان کے رہنے اور بسنے والوں نے اپنا دروازہ ان پر بند کر دیا اور کہا جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ. جو اپنا مکان چھوڑ کر گئے تھے جب وہ واپس آئے تو مکان واپس نہ ملا، جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کر گئے تھے واپس آئے تو اپنی جائیدادیں نہیں ملی، جو اپنی زرعی زمینیں چھوڑ کر گئے تھے جب واپس آئے تو زراعت ان کے ہاتھوں میں نہیں تھی، سب کچھ ہندوؤں نے اپنے قبضے اور اقتدار میں لے لیا تھا. اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی موقع تھا جب آپ نے فرمایا کہ ہندو علیحدہ ایک قوم ہے اور مسلمان علیحدہ قوم ہے، الکفر ملت واحدہ، اور مسلمان ایک ملت ہونے کی وجہ سے یہ بھی الگ ہیں، لہذا دو قومی نظریے کی بنیاد اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر پر اور ان کے پیغام پر قائم ہوئی، اور اسی فکر کو آگے لے کر کے لوگ چلے، اور اسی فکر پر آگے چل کر کے ہم نے دیکھا کہ پاکستان بھی ماری سے وجود میں آیا. اعلی حضرت کے ہی ماننے والوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. محمد علی جوہر اور شوکت علی، ان کو گاندھی کی طرف سے بے وفائی جب ملی تو وہ بھی پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کر کے بریلی آئے، حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی، تجدید ایمان کی، اور اسی طریقے سے اس زمانے میں فرنگی محل کے علماء اس زمانے کے، تو انہوں نے بھی جب ایسی ہی کوئی بات کہہ دی تھی ہندوؤں کی حمایت میں، خاص طور پر مولانا عبد الباری فرنگی محلی علیہ رحمہ، تو انہوں نے بھی بعد میں توبہ کی، تجدید ایمان. کتنے ہی توبہ اور تجدید ایمان کے لیے بریلی آئے اور آ کر کے انہوں نے تسلیم کیا اور یہ مانا کہ بریلی ہی وہ ہے کہ جہاں سے ہم سب کی مذہبی سطح پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی رہنمائی ہوتی ہے، یہی ہمارے لیے مرکز ہے مذہب اور سیاست کا. سیاست دین کے تابع ہونی چاہیے، کیونکہ اگر سیاست دین سے جدا ہو جائے تو سوائے چنگیزیت کے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اعلی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں نے آگے چل کر کے یہ سارے کام کیے. بس آخری بات یہ عرض کر دوں کہ امام احمد رضا ایک موقع پر بالکل تنہا رہ گئے تھے، لیکن تنہا رہ جانے کے باوجود بھی انہوں نے کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا، کلمہ حق کہتے رہے اور کلمہ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے. بالآخر فتح اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کی رکھی، کامیابی اور کامرانی نے آپ ہی کی قدم بوسی کی، اور دنیا نے بھی اس بات کو دیکھ لیا. یہ اعلی حضرت کا سیاسی اعتبار سے وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے جو عام طور پر لوگ بیان نہیں کرتے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ جماعت اہل سنت پاکستان کے تحت اور تحریک اتحاد اہل سنت کے تحت اس قسم کے پروگرام منعقد کیے جائیں. میں نے آج کے عنوان کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی، وقت بڑا کم تھا، ممکن ہے کہ کہیں کہیں تشنگی آپ کو محسوس ہوئی ہو، کیونکہ اس پر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. بہرحال جتنا بھی ممکن ہو سکا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات محترم، یہ اعلان بھی سماعت فرما لیجیے، جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے ناظم اعلی حضرت مولانا خلیل الرحمن چشتی مدد اللہ العالی آئندہ روز کل بعد نماز عشاء اسی طرح سوان اعلی حضرت پر خطاب فرمائیں گے اور پرمغز بیان فرمائیں گے. آپ حضرات نماز عشاء یہیں ادا کیجئے، مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب بھی نماز عشاء یہیں ادا کریں گے تاکہ فوراً بعد ہی پروگرام شروع ہو اور مقررہ وقت پر ختم ہو جائے. درود اسلام. پڑے مصطفیٰ جان رحمت لا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا يا ربنا انك انت التواب الرحيم. تمام حاضرین دعا فرمائیں، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، عالم اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، یا الہ العالمین عراق کے مظلوم مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد فرما، یا الہ العالمین امریکی اور برطانوی افواج کی جارحیت کا جو نشانہ بنے ہوئے ہیں ان مسلمان عراقی بھائیوں پر اپنا فضل و کرم فرما، یا الہ العالمین، یا رب العالمین ہم تمام مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو بھی استحکام عطا فرما. اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی علیہ الرحمہ جیسا کوئی بطل جلیل عالم اسلام میں پھر پیدا فرما. یا الہ العالمین، اعلی حضرت کے فیضات و برکات سے ہم سب کو متمتع فرما. اعلی حضرت کی فکر پر ہم سب کو سنی جینا اور سنی مرنا، اس نعرے کے ساتھ مرتے وقت کلمہ حق کہتے ہوئے، کلمہ توحید کہتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، رضا و رغبت کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه وحبيبه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن الرحيم.